tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexen vostedes benvidos. Vamos a presentar ese equipo que temos por aquí, os que compoñemos este alenco, o programa de Galegos Novais. Es exactamente un super equipo. Que mellor? O mellor equipo que ten Radio San Boi. Temos que tirarnos flores, non? Sí, señor, sí, señor. Bueno, pois, alá nas vías de son temos o noso amigo e compañeiro Damián. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Aquí o meu carón, pois, temos a Xulio Couchil. Moi boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando, querido audiencia, benvidos. Bueno, amigos, pois vamos con esos enderezos que temos. Temos unha páxina web que se di que son 3w.radiosanboy.cat. Así que tamén temos o un blog que é galegosnovais.blogspot.com e ese correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. tamén temos Facebook, que estamos no Facebook, que é galegosnovais, e temos tamén o teléfono, como todo o mundo, o que non ten un ten 4, así que o 93-654-1400 e o 93-654-1500. E así que, para encetar este programa, pois vamos a encetalo con música, como sempre. Así que, Damián, play. Pois estamos escoitando Os Miñotos, titúlase a peza que nos están tocando, que mellor que esta, Poixota para Ramiro. Bueno, pues vamos a intentar a falar pues deste outono gastronómico, ¿non? Sí, señor. Y a ver se podemos conectar a Galicia, pois para que nos falen un pouquiño. Un pouquiño das ofertas que, por exemplo, hai en algunhas das casas rurais, casas rurais que temos alá. Bueno, o caso é o seguinte, que xa son 9 anos, é o 9º outono gastronómico, a 9ª edición do outono gastronómico que chega ás casas rurais de Galicia, e nos temos certa amizade e comunicación con algunhas de por alá. Bueno, pois habería que intentar comunicarnos con algunha delas. Sei que o presidente de FEGATUR, Federación Galega de Turismo Rural, pois o Cesario González e o presidente de AGATUR, Manuel Luciano Sánchez, presentaron a 9ª edición deste programa que combina gastronomía galega con turismo rural. E é unha cousa extraordinaria polo feito de que hai paquetes, hai ofertas moi interesantes, non? Desde, por exemplo, por poñer un exemplo, por dirte un dato, pois 30 euros por persoa para ter ali unha noite, entrantes, primeiro e segundo plato, sobremesa e viño con denominación de orixe galego. Cole. O sea, sei que regaladiño. Despois hai outros paquetes, como por exemplo o outono gastronómico de fin de semana, por exemplo, con que son un menú de outono gastronómico por persoa, aloxamento e almorzo, unha noite de venres ou sábado, para dúas persoas, 120 euros. Jolín. E para dúas persoas? Sí, sí, sí. Jolín, pero sí. Eso ou un agasallo. Ou un fin de semana familiar para un matrimonio John Cativo, por exemplo, dous menús gastronómicos, un para cada adulto, basicamente, dous menús infantiles, pois para dous nenos e para dúo... Jolín, 260 pero isto é unha gasaña. Bueno, esa é unha oferta que din que presentaron precisamente ese outro día. Pero como xa temos outro lado do fío telefónico unha comunicación... Pois vamos a falar con ela. Imos a ver. E vámonos ir ali a... A Lira. Moi ben. Moi boas tardes, señora Carmen. Boa tarde. Como estades por aí? Por aquí, pois ben. Deseosos de ir a esas ofertas. Moitas gracias por atendernos, Carmen. Nada, non vos preocupedes. Pois, resulta que nos enterámonos da presentación do 9º outono gastronómico de turismo rural. E bueno, sabemos que a Xanela da Lúa está dentro desas casas rurais que celebran o outono gastronómico, non? Sí, sí, non estuvemos o primeiro ano, pero desde o segundo ano estamos todos os anos. Sí. Ofertando os nosos menús bueno, encantadas con esta experiencia. Porque bueno, a xente acolla moi ben. Eu estaba falando o mellor de memoria con respecto aos prezos, pero eu sabía, sei ou teño entendido que como mínimo, bueno, como mínimo, unha delas era 30 euros unha degustación me parece que lín eso no os menús nas casas que teñen restaurante son a 30 euros. Para os aloxamentos como nos, xa leyes un pouquinho, nos facemos unha oferta. Entonces son dúas noites con dúas ceas e cos almorzos, 200 euros. O sea, sei que mellor oferta nin siquera nos hoteles de grande luxo en Portugal. Non, aquí, bueno, a verdade é que é un precio moi moi asequible, en realidad, para a carteira que quiera vir a degustar e a salir al mes. Temos moita sorte porque contamos con un tempo espléndido, así como agosto tuvemos un poquinho de chuvia, levamos unhas semanas que temos uns días de ir á playa. Xa me dou conta que o vexo aí no Facebook e sabemos tamén de cousas interesantes que ofreces, como por exemplo o feito de que, bueno, pois tivestedes unha festa, un festorro moi relacionado co hórreo, non? O festorro é a mellor festa que temos en Lira, eu creo, non sei se será ser moi exagerada, pero é a mellor festa desta zona. E aí sempre faise na cabaceira, no hórreo. Este ano non pudo ser así porque choveu e cambiámolo, pero para un bo entorno tamén porque foi na lonxa ao lado do Porto Mariñeiro, sabes, de Porto Cubero. Entonces hai unha degustación de empanadas que fan as mulleres de aquí, do pueblo, hai sempre unha obra de teatro na que contamos con Miguel de Lira, que con máis xente, pero, bueno, referente para nós é Miguel, e máis con actores aficionados daqui do pueblo. Iso é o Canle News, que son as noticias que van pasando en Lira e na Redondez durante todo o ano, e dispuso actuacións musicales. Este ano, pois, contamos cos Claretes e con SES. Caray, SES. A nosa amiga SES, bueno, celebro que teñades esa actuación tan importante. Nos xa disfrutamos coa súa presencia aquí. De feito, considerámonos pues, unhos grandes defensores desa súa proposta musical, pero ao mesmo tempo dá gusto falar con ela, ¿eh? Sí, eu creo que para nós, eu conocíamola, pero non de estar así tan perto. Bueno, é unha muller que enche o escenario, que ten moita forza, que se axuda sempre da súa palabra, que é un placer escoitala. Unha labreja berjantiñana, diela. Sí. Exactamente. Que para primeiros de ano vai vir aquí a Barcelona a presentar o seu novo traballo. Sí. Pois que ben. Moi ben. Bueno, o que teño que felicitarvos tamén foi o feito de que esa proposta ou polo menos esa publicidade que se lle dan ao Camiño Inglés, que pasa por aí. Bueno, o Camiño Inglés chega hasta Muros, sí. Esperamos que chegue hasta Casnota tamén. Estase empezando a darlle publicidade. Creo que eso, bueno, nos ahora decidimos, pero esto xa é un proxecto que xa vos contaremos, decidimos juntarnos aquí a algunha xente para ver de que xeito podíamos poñer, ¿sabes? Sí. Poñelo en marcha. Incluso facer actividades relacionadas con él, pero eso, como ainda acabou ahora mesmo verán, ainda está vendo xente, nos non dispoñemos do mundo de tempo. Uh-huh. Entonces, no inverno, que cando as cousas están así un pouco máis tranquilas, pois xuntarémonos e veremos que podemos facer. Pero sí que é un camiño moi bonito, esperamos que bueno, que teña éxito. Claro que sí, que alguno no vai ter. Vamos a ser así cautelosos, pero penso que é un camiño moi bonito, un tramo camiño de Santiago por a costa, por Muros, por Carnota, é un camiño moi bonito. Entonces, bueno, vamos a ser cautos, a ver que pasa, pero aí estamos, empezando a pensar en él, sí. Paga a pena. Mágoa non estar tan perto este ano e non poder chegarse aí precisamente no noso delecer e descanso, porque a cantidad de fotografías que podería acompañar a un novo artigo que habería que escribir na nosa revista, seguro, por certo. Precioso, moitísimas gracias, Recibístela, pois. Sí, de feito, non che contestei, non che mandei un escrito dándoche as gracias. Eu diría que sí. Non sei, a mellor non chegou. Eu diría que sí, porque si non o fixen foi... Pero sí, eu, si non che mandei, teño escrito en algún sitio. Bueno, caso é que refírome que, como terás documentación gráfica, nun momento determinado que volvamos a facer algunha referencia ou que teñamos previsto algunha cousa, nalgúnas das publicacións que facemos aquí, gustaríame recibir esa información gráfica, polo menos. Sí, ningún problema. O que pasa que, dame tempo, xa te digo que hasta ahora andamos así moi xustiños. Sí. Pero, de feito, eu unha das propostas que teño para eso, para empezar a dar debido camiño, é que nos fagamos o camiño. Entón, si eso fose así, vale, iríamos fotografiando, iríamos documentando... por suposto tería lo ti. Moi ben, pois eu agradezo moitísimo. Bueno, fálanos un bocadiño do outono gastronómico de Xanela da Lúa. Ten un menú especial ou somente coa estancia? Non, temos dous menús para os dous días. O outono gastronómico para o fin de semana. Temos dous menús, e máis temos os paquetes con, bueno, pues que familiares para cando veñen con nenos ou así, no que engadimos ademais un menú infantil. Ajá. Pero bueno, así os menús por encima, sí. Digo vos, o primeiro menú, que é o menú do venres, serían uns groliños de crema de verduras, porque temos aquí ao lado unha horta que plantamos algunhas cousas. Entonces, o que facemos son uns burriños de cremas de verduras variadas para que a xente disfrute. Ajá. Despois temos un gratinado de navallas con espinacas e queixo galego de tequila. que sea un plato que naceu para o dono gastronómico que non o facía antes. Como sempre, a pao forno, con castañas, con setas e con mazá, porque sea un plato que non se renuncia, porque todos os anos a xente ven a repetilo. E a demandar del, sí, a que non fago o autono, sí. Entón, tócame facelo todos os anos. E despois, bueno, os postres da casa. Este ano facemos filloas, facemos a tarta de tres chocolates, e facemos tamén uns vaciños variados, que depende de como do día que sea e das ganas que teña, normalmente son varios para que a xente probe diferentes muses, diferentes cremas. Sí, sí. Oín falar dunha crema que, ou polo menos... me parece que o comentaba na súa presentación que escoitei a me parece que era, como se chama o González, como se chamaba o xa non me acordo, Cesáreo. Ah, Cesáreo González, que dicía que había un licor, non? Un capricho de Santiago ou algo así, oínlle falar. Sí, tamén. Bueno, que te interrumpín, perdona. E despois temos o segundo menú, que o do sábado, que son berberechos e ameixas con cachelos e allada, que é un plato moi típico de Galicia, un arroz con queixo San Simón, e postres outra vez. Jolín. Eso é máis ou menos... Xunto coa estancia, o sea que eso... Xunto coa estancia e os almorzos. Eu, a verdade é que a xente que probou, sí, porque xa empezamos... No primeiro fin, no segundo fin de semana de setembro, a xente que non se preguntei, se decíame que non sabía cal dos dous menús elexir e que calquera dos dous lle gustara moito. Entón eu estou encantada, claro. Pois eso, o a ter éxitos ya celebralo. Eu agradezo, nos agradecemos moi encarecidamente a túa proposta e a túa apostación na nosa humilde radio. Bueno, pois disculpa que te seguro que estabas atendendo a persoas. Por aí xente, claro. Pois, sí, se me chegou. Además, sí. Comentámolo antes e dixen, se ao millón estou con eles, non vos podo atender. Bueno. Pero como sonaste de tres veces, foi deixalos na habitación e coller o teléfono. Porque sempre me gusta estar con vos, Carmen. Agradezocho moitísimo, Carmen, que bueno, un pues placer. No momento que poidamos, seguro que saudaremos te persoalmente outra vez. A ver moitas gracias. Esa ocasión. Moitos éxitos, adiante o outono gastronómico. Gracias a vos. Un placer. Un placer, Carmen. Veña. Hasta logo. Bueno, pues en estos intres, mientras despedimos a señora Carmen, pues vamos a ir con Carmen Penín. Otra mujer, otra Carmen. Exactamente, con otra Carmen. Muy bien. Penélope. A esperanza los teus ojos se esperniza. Harán os bois e chove. Sono mol como una uva, pero ti envolveste en salas de mil años y en sonos volves a escoitar a chuva. Thank you.